غمازان رازی جانان رازی نی اخلی داد طول عمر ارمان رازی نی اخلی شاڑوی سمسور گلشن زماد ہیلو خزانو ندی گلان رازنی آخلی سور غربی ساحیر منتر د ڈالر وائی پدی چل ہنر ایمان رازنی آخلی د خزان بلا راغلی گلستان تا بوراغان او بلبلان رازنی آخلی د دنیا خائستان افغانستان رازنی آخلی د دنیا ڈاکوان رازلی دی مفتونا پل خائستان افغانستان رازنی آخلی د افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید ملا سیف الرحمن منصور د پنځلسم کلین پویار ل تیار شوی البوم د شاهی کوټ پلوشه ل البوم څخه